بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سورة التين دا مكي سورة دي نازل شو دي ورست رسورة البروج أو مخي رسورة قريشنا ترتيب قراني كي پنزا نوي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي اتشتم نمبر سورة دي رب درې صورت د ما قبل سردار مخ کی صورت کې الله تعالی شان د نبی صلی الله علیه وسلم بیان کا په دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي شان د عام او مؤمنانو مسلمانانو ته الله تعالی د پیغمبر شان د الله تعالی په نیمه باندې ډیر لوی دی نو دغه سید عام او نور مؤمنانو مسلمانانو شان د الله تعالی په نیمه باندې ډیر لوی دی وتینی و زیتون وتینی قسم دے پہ انذر بانے والزیتون او قسم دے پہ خونہ باندے و تور سنین او پا غطور غر باندے کیا غا تک شین دے یا رنہ والا غر دے پا غی بانے قسم دے و تین دے تین نمرات چرے مقام دے دعوت دے نوح علیہ السلام او دے زیتون نمرات مقام دے دعوت دے عیسیٰ علیہ السلام و تور سنین مراد دے نینا مقام دے دعوت او مقام دے وحی دے دا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ قسم کی پا غزے بانیج پاگی کی دعوت کرے دے نوح علیہ السلام پا غزے بانیج پاگی کی دعوت کرے دے عیسیٰ علیہ السلام اغزے چی پاگی کی دعوت کرے دے موسیٰ علیہ السلام لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وهذا البلد الامین او قسم دے پدا آخر امن والا باندے مراد درین سرے مراد درین مکہ مکرمہ دا پاغی کی ابراہیم علیہ السلام کعبہ جوڑا کڑی وا او پاغی کی دعا کڑی وا دا امن دا پارا او پدا خار کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخری پیغمبر اللہ تعالی را لے گلے دے دا ٹول قسمون بس باندی لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کر دے منگا انسان دا جواب قسم دے فی احسن تقویم پا خیستہ شکل کی فی احسن تقویم اللہ تعالی پیدا کر دے پا خیستہ شکل بانی مبصرین لیکل دی مراد درینه جوړخ دی ظاهری بدن د انسان نو ظاهری بدن د انسان چې رغړی رجت خیسته دی نو دیو جنا مبصرین هغه واقعیا لیکل دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داسی خطیب شربینی هغه واقعیا لیکل دا وای یوسف ابن عیسی هاشمی هغه خپل خدای تداویلی وای کته د سپوږمۍ نه ته خیسته نه وی نو ته په ما باندې تلاقی دا عیسی ابن یوسف دا دغه کړه او دا خبره کړې و خپل خځه ته ویل وای کته دا د سپوږمۍ نه خایسته نه وین ته په ما باندې طلاق ای علماي کرام چې په وخت کې هغه ته دا خبره په باندې طلاق ده محمد ابن حسن رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه هغه ته خبره په باندې طلاق نه ده او بیا استدلال ونی ور دی آیات نه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا انسان مونږ پیدا کړی په خایسته شکل کې نو دا سپوږمۍ نه انسان چې خایسته دی د نور نه دا خایسته دی په خایسته شکل کې الله تعالی پیدا کړی دی ښځه په دې خبره باندې تلاقیږي دویم قول لمبسرین داره چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مراد درینه باطنی او روحانی جوړښت مراد دی باطنی جوړښت سره د انسان الله تعالی انسان پیدا کړی دی په فطرت په فطرت اسلامي باندې کل مولود یولد علی الفطرتی هر یو ماشوم چې هغه فطرت اسلامي باندې پیدا کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو دا غدوانه تی مراد دی ظاهری شکل و صورت د انسان هغه الله تعالی ډیر خیسته پیدا کړی دی نو دغه سی باطینی روحانی باطین د الله تعالی باطین چې الله تعالی د انسان هم ډیر خیسته پیدا کړی ثم رددناه اسفل سافلین ثم رددناه بیا ګرځولې دی مونږ دل بیا اسپل سافلین لاندې د لاندونه الله تعالی وي دا ما ډیر زیات په ښایسته شکل کې پیدا کړی دی خو لیکن بعضې افراد د انسان چې دی هغه ردد نه هو الله تعالی وي ګرځولی دی مونږ هغه لره اسپل سافلین کوزو نه د کوزو د ټولو نه کوز د لاندې نه لاندې کړی دی هغه د دې نه مراد څه شی دی اسپل سافلین نه مراد څه دی یو قول لمبسرین دا دی چې مراد درینه ارذل العمر تی مراد دی بعضې انسانان چې د آخري عمر ته ورسیږي ناغه عقل کار پریک دی د علم نو واپس سره جاهل شي یاره دماغ می کار نه کوي د دې وجنه په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم بل ارذل العمر نه چره هغه په نای غختله ثم رددناه اسفل سافلین. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا امام عکرمہ نے ذکر کړی دی وای من جمع القران لم يرد الى ارذل العمر. دا قران عالم چې هغه الله تعالی غ ذلیل عمر ته نه رسی هغه ذلیل عمر ته جدی نه رسیږي. دویم قول هم بسرین دار سم مرادت نہ ہو اسفل سافلین دا اسفل سافلین نو مراد جهنم دی. نو چا چې دا الله تعالی خبر نه ده منلی الله تعالی لاندې کی دا لاندونه نو جهنم ته وغورځي. الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل اوس الله تعالی ذکر کوي هغه دویم قسم چې هغه په دین په فطرت اسلامي باندې هغه پاخه دي. الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې فلهم اجر غیر ممنون. نو دا غیر لپاره ثواب دی بنتها دا غیر لپاره دومره اجر او ثواب دی چې دا غیر انتها معلوم نه ده او هغه څه شری اجر اجر غیر ممنون څه شری مراد درنه جنت دی په جنت کې نعمتونه هغه به انتها دي. فما یکذبک بعد بالدین نو څه څه دروغجن ګرځولې شي تا بعد ورستو دینه بالدین په بار د جزا کې الله تعالی وي د دین ورستو چې را څومره بیان شو د دین ورستو. فما یکذبک یو قولم بسرین دار ما یکذبو دا ما په معنا د ایو شی ان سره کم شری چې هغه دروغجن وګرځي تا لره بعد ورستو دینه بالدین په بار د جزا کې. یا دویم قولم بسرین دار دا ما په معنا د منزل لذی سره دی څوک دی هغه کس چې هغه دروغجن وګرځي تا لره بعد ورستو دینه بالدین په بار د قیامت کې. الیس الله بیاحکم الحاکمین نو آیا ولی نه دی الله تعالی فیصله کوونکی دی خ پیسره کون کرا پیسرو کون کنا. پا دی آیات کی بیانی گی رد شرک پی تصرف او رد شرک پی الحکم مخ کی تاست بار بار ویلی شوی دی یو دی حکم تکوینی او دویم دی حکم تشریعی. پا حکم تکوینی کی اللہ تعالی یکی او ذات دی او اللہ تعالی چی سنگ تکوین کئی دیسی بل سکنی شکوالی زمکی واسمانون اللہ پیدا کردی انسانان پیریان حیوانات غرونا زمکه الله تعالی پیدا کړی دی ته حکم تکوینی او حکم تشریعی یعنی شریعت جوړون کې الیس الله بیاحکم الحاکمین مبصرین لکلی تصرفات تکوینیه او تصرفات تشریعی او دوه تر شامل لري. آی ورینه دی الله تعالی په خپې سره کون کې داغه پیسلو کون کنا. حدیث ترمذی کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې کلا چې چا دا وتینی او زیتون او تور سینین دا سورته ولوسته نو دا په الیس الله بیاحکم الحاکمین کله چې دا ولولی نو په هغه بس یو بیا دا وای وانا بلا وانا ذالک من الشاهدین بلا وانا ذالک من الشاهدین دا سره وای په حدیث کې سره دا غراغلی آی ولی نه دی الله تعالی خپې سره کون کې پیسو کون کنا بلا ولی نه دی وانا ذالک من الشاهدین او زه په دغه باندې گواہی کوم چې الله تعالی دا د هر چانه خې فیصله کوي الله تعالی د هر چانه خ شریعت جوړي نور خلق چې شریعت جوړي نو هغه د دیموکراسي لاندې او د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون هغه بهترین قانون دی. بلا وانا ذالک من الشاهدین. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق